الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، يقول: من أصول السنة، أنا سيما الإمام، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسينجي السنة وتسيسي نكشكمانا نكليه walichukua juu yake masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama, waliqtida'u bihim, na kuwafuata wao. Waliqtida'u bihim, na kuwafuata wao. Kwa hiyo katika misingi madhubuti ya mtu kuzingatiwa kwamba huyu ni katika ahlu sunna, kwa mujibu wa maneno ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa misingi inayofahamisha kwamba huyu ni katika ahlu sunna ni kuwafuata masahaba, kwa maana kwamba kufuata njia yao, kufuata njia yao na mfumo wao waliopita katika dini hii. Bila shaka mfumo wao na njia yao ndio njia bora, na hilo linapewa nguvu na kauli yake Allah tabaraka wa taala pale aliposema: wa may yushaqiqi ar-rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. لا يوتي أتكي معاصم تومي بعد يكون بينك ونغوف بعد يكون بينك ونغوف لا كفوات جيه إسيقوا يوميني tutamgeuza, tutamuelekeza kule alikoelekea, na tutamuingiza katika jahannam, na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Sabilul mu'minin, ikisemwa sabilul mu'minin as-sahaba, Qur'ani ilipoteremka ilikuwa sabilul mu'minin ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, njia waliopita masahaba. Na ushahidi wa hilo ni kauli yake Allah katika surati At-Tauba ya 100 aliposema: was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, kisha akasema: walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale ambao wamewafuata wao kwa wema. Kwa hiyo al-iqtida'u bis-sahaba ni katika usuli sunna, kwa maana kwamba mtu yoyote ambaye ataacha ataiacha njia ya masahaba atakuwa mikhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atakuwa mikwenda kinyume na njia ya waumini, bila shaka atakuwa ameingia katika upotevu. Kadhalika katika misingi ya sunna, watarku albidai, na kuacha uzushi. Watarku albidai, na kuacha kuzua, yani uzushi katika dini, ni wajibu kwa kila muislamu kujiepusha na uzushi, ajiweke mbali kabisa na kila jambo lilozuliwa katika dini. Ninapozungumzia uzushi katika dini ama katika mambo ya kilimwengu, bal majalu wasi', mlango na uwanja ni mpana, ama katika masala ya ibadat na masala ya itiqad, ni kufuata kile kilichokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake. Hatutaongeza swala ya sita wala ya saba katika swala za faradhi, zitabaki zile zile swala tano kwa siku, usiku na mchana. Hatutaongeza idadi ya rakaa katika swala, wala hatutaongeza namna za adhkari za swala, tutabaki katika yale yaliyopokewa. Wala hatutaongeza wala kupunguza katika adhana na mingine, kwa sababu kufanya hivyo ni uzushi. Watarku albidai, na kuacha uzushi, yani katika jambo la dini. Na miongoni mwa uzushi, uzushi unaweza ukawa mtu akazusha katika jambo la tauhid, au akazusha katika jambo la ibada, katika mambo ya usuli katika dini au katika jambo la furuu katika dini. Yote haya itahesabika kwamba ni mazushi na haitakubalika. Bali pia katika uzushi ni kuzusha katika njia za da'wa au kuzusha katika namna ya kupeleka da'wa, ukageuza vile walivyopita masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kullu bid'atin fa hiya dhalalatun. Na kila bid'a, yani bid'a, kila bid'a basi ni upotevu, basi hiyo bid'a ni upotevu. Wa kullu bid'atin fa hiya dhalalatun. Na kila bid'a basi hiyo ni upotevu. Hapa pana maneno mengi watu wanaeleta ya kubabaisha kutaka kuivua au kuitoa kauli hii kwenye nguvu yake. Kauli hii na nguvu ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanataka kuififisha nguvu hii kana kwamba wanasema sio kila bid'a ni upotevu, yani wanapingana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila bid'a ni upotevu, wanasema hapana, sio kila bid'a upotevu. Kuna watu wako namna hiyo katika huu ulimwengu, na wao wanajinasibisha na elimu, wanajinasibisha na elimu. Sasa hapa pana njia mbili. Ikiwa tutafsiri bid'a kwa maana ya kila jipya lililozushwa katika dini na isiyokuwa dini, kwa majipya lolote, ukitafsiri hivyo kwa maana kwamba kila bid'a ni dhalala, kwa maana iwe ni katika dini au katika isiyokuwa katika dini, basi kweli inawezekana ikagawanywa bid'a ikawa katika vigawanyo, kwamba iko nzuri na mbaya. Lakini tukisema kullu bid'atin wa kullu bid'atin fahiya dhalala, kama alivyosema Imam Ahmad hapa, tukikusudia katika dini basi hakuna bid'a nzuri. Kwa hiyo baadhi ya wanawachuoni walipogawa wakasema bid'a inagawanyika kwenye vigawanyo kadha, wengine wakasema vitano, wengine wakasema viwili, bid'a nzuri na mbaya. Wale walipogawa walikuwa kuzingatia kilugha, katika upande wa lugha. Kilugha kwa maana bid'a inaenea kila jipya, liwe katika dini au lisiwe katika dini. Ikiwa ndio hivyo, basi kweli kuna uwezekano wa kugawanyika. Lakini ikiwa wale wanaosema kwamba bid'a zote ni upotevu, wanakusudia bid'a katika dini zote, hakuna hata moja iliyo nzuri. Na hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni. Na al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Makki amani al-Shafi'i ameeleza hili katika baadhi ya vitabu vyake, akieleza wama wale wanaosema wanaogawa bid'a basi ni kwa kuzingatia min haythu lugha, ni kwa upande wa kilugha. Ama katika upande wa kidini ya ibada, bid'a haigawanyiki, ila bid'a ni moja tu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni dhalala. Hili takiwa lifahamike. Sasa usitake kuyahamisha maneno ukataka kuwafahamisha watu kana kwamba yafaa kuzusha katika ibada, katika mambo ya dini, kwa sababu kullu hapa haijaenea. La, wewe toa ufafanuzi wako kwamba katika mambo ya kilimwengu huko ndio tuweza kugawa kwamba hili ni wajibu kufanyika, hili la ni sunna, hili ni kadha, na hii katika dini bid'a ni dhalala. Basi hakuna njia nyingine, katika dini bid'a ni dhalala katika maana ya kisheria. Sasa tutafahamu kwamba kuna maana za kilugha na maana ya kisheria, kama vile neno sala. Neno sala ina maana ya kilugha, ina maana ya kisheria. Mutlaqu wa du'a, maombi yoyote tu katika lugha unaweza kusema ni as-sala, namna yote ya kuomba, maombi aina yoyote. Ama katika sheria ni sala, ni kitu kina mpangilio maalum, ni ibada tu مخصوصه مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم بعد معلوم هاي كيش انا اسمع رحمه الله تعالى وترك الخصومات لا ketika sunna vile vile ni kuacha ugomvi watu wakhasimiana kugombana katika masaili ya dini. Waljulusi maa ashabi al-ahwa'i, na kuacha kukaa na watu wa bid'a, watu wenye kufuata matamanio. Miongoni mwa misingi ya ahli sunnah wal jamaa ni kuacha kubishana na kuacha kukaa na watu wa ahwa, watu bid'a. Huruhusiwi kukaa nao kwa maana kwamba wasikilize mazungumzo yao, hairuhusiwi kukaa nao, kwa maana kusoma kwao hairuhusiwi. Waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul nisa, na hakika imeteremka juu yenu katika Qur'ani kwamba mtakaposikia aya za Allah zinakufuriwa na zinafanyiwa istihzai, basi msikae pamoja na hao wenye kufanya istihzai na wenye kukufuru hizo aya. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie kwenye mazungumzo mengine. Ukianza kuzungumza mambo mengine ya kidunia na mambo yao kibiashara, haya sawa. Ukitaka kuzungumza jambo la dini, achana nao. Innakum idham mithluhum, kwa sababu mkikaa nao mtakuwa nyinyi ni mfano wao katika hukumu. Na jambo la watu kukaa na ahli bid'ah na kusoma kwao na kusikiliza habari zao limewadhuru watu wengi. Vijana wengi wamedhurika kwa kuingia katika makundi maovu kwa kujiaminisha kwamba acha nisikie, mtajuaje haki, acha nisikie alafu tutakwenda kujua mbele ya safari. Akianza kusikiliza habari zile, pingine atavutika kwanza na sauti ya msemaji, kwa sababu sauti yatoka kwenye pua au sauti yake nzuri, au kwa sababu ana madoido fulani ya kuzungumza, atavutika na hilo. Ataguswaguswa na vineno neno fulani hivi, tampenda, mwisho anamsikiliza, anamwamini na kadha na kadha. Na watu wa bid'ah, ahlul ahwa, wamepewa fasaha, wengine wana uchambuzi katika mambo, basi mtu anaguswa na jambo lile, hatimaye anaingia moja kwa moja katika batil, kwa sababu hana mizani ya kupambanua baina ya haki na batil. Sasa hili limekatazwa katika misingi ya ahlu sunna. Watu hawaruhusiwi kukaa na ahlu ahwa, watu wa bid'ah, na kusikiliza habari zao na kusoma kwao, ila kwa wale ambao Allah tabarak wa taala amewapa basira na ilmu na misingi ya haki, akitaka kusikiliza kwa lengo la kutaka kubainisha upotevu wake. Fadhaka jais, inajuzu kwake atasikiliza amezungumza batili gani, ili amradi. Sio wewe ambaye hujui chochote katika dini, bado kuna mambo mengi katika misingi ya dini hujui, wafuatilia kwenye ma YouTube, wapi wafuatilia yule na yule, watu ovyo ovyo tu ambao wamepinda katika dini, wewe wafuatilia na kusoma kwao na kuwasikiliza wao. Huo si katika msingi wa ahli sunna wal jamaa. Msingi wa ahli sunna uko katika kuwaepuka watu hao, ni msingi mkubwa sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sami'a ad-dajjal falyan'a anhu mastata'a, yoyote atakayemsikia dajjali amedhihiri basi na akae mbali na yeye kiasi anachoweza. Fa inna ar-rajula yatihi, kwa sababu mtu atamwendea dajjal, wa huwa yahsabu annahu mu'min, na hali ya kuwa yeye anadhania kwamba yeye ni mu'min. Fama yazalu bihi hatta yatba'ahu lima yara ma'ahu min ash-shubuhat, hata acha kuwa pamoja na yeye mpaka atamfuata kwa kile anachokiona kwake yeye katika mambo ya shubuhat. Dajjal ni katika mtihani na fitna itakayokuja akhir zaman. Mitume wote wamemtahadharisha dajjal, mpaka mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na akazitaja alama zake za wazi kabisa kwamba ameandikwa katika uso wake, baina ainihi kafara, ameandikwa kwamba ukafiri, na ameshaelezwa wazi habari zake. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha, kama atadhihiri na wewe uko hai, usiende kwenye mkutano wake. Sasa mimi ndachungulia, mimi najua yule kafiri, wacha nikamuone afanyaje, kwanza yukoje huyo dajjal, ukienda utakwenda na maji. Sasa asema mtu akae mbali kiasi anachoweza, usitokee. Na kama kuna ahli zako na watoto wako, wafunge kamba, funga mlango, tia kufuli, asitoke mtu mpaka dajjali aondoke. Ni mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wengi watakokwenda kumtazama watapotea kwa sababu zile shubuhati alizokuwa nazo. Yeye anadai kwamba ndiye Mungu. Sasa wewe utakuwa na wasiwasi, mimi nina shaka kwamba dajjali sio Mungu, na shaka unajua yuko Allah, lakini kwa shubuhati atakazozileta imani yako inaweza kuyeyuka, ukapata mashaka, ukaingia kwenye kufuru yake. Kwa hiyo ushahidi wanaochukua wanatumia hadithi hii kama ushahidi wa kujiweka mbali na watu wa batili, usikae nao karibu kabisa. Na hivi ndio ilikuwa ndio sira ya salaf. Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma aliwahi kusema la tujalisu ahla al-ahwa, usikae na watu wa bid'a, watu hawa, fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, kwa sababu kukaa nao ni kwenye kutia maradhi moyo, moyo wako utapata maradhi tu mwisho, hata kama hutokuwa kama yeye utampa udhuru. Mimi nimekaa naye, ni mtu mzuri muadab, pengine ana kukirimu, mtu ana adabu, ana heshima, ana khushu, ibada mashaallah, kuzungumza tu machozi yatoka, mkweli katika mambo. Na bwana mashaallah, ni bwana mkosi hidayah tu kidogo tu kidogo tu, lakini mashaallah sijaona mtu kama yeye. Tutaanza kumsifia kumsifia kumsifia, hatimaye wakisikia watu, wakisikia watu wanamtaja kwamba fulani mubtadi, sawa na kila mtu afai, kila mtu afai. Kwa nini? Kwa sababu ushaugua wewe maradhi yamekuambukiza, kwa sababu kaljarab, watu wa bid'a ni kama vile ukurutu, unaambukiza aljarab. Jarabu ni ukurutu au ugwagwaru unaitwa. Jiepusheni na hali kama hizo ha? Hata Mubashir bin Ismail al-Halabi alisema siku moja, qila lil-Auza'i, aliambiwa al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, inna rajulan yaqulu ana ujalisu ahla sunnati wa ahla al-bid'ah. Sasa mimi ninakaa na ahli sunna, mtu mmoja asemaye mimi ninakaa na ahli sunna, wale wenzangu masalafi wenzangu mimi nakaa nao, na wengine pia nakaa nao. Sasa al-Auza'i alipoambiwa, faqala al-Auza'i rahimahullah, akasema al-Auza'i, hadha rajulun yuridu an yusawiya baina al-haqqi wal-batil, huyu ni mtu ambaye anataka kufanya sawa sawa sawa, atakalinganisha sawa haki na batil. Si mtu mzuri huyu, ni mtu mbaya. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanatakiwa watu wajiepushe nayo ni suala la bid'a na kukaa na watu wa bid'a. Na kuna hasara kubwa sana mtu kufanya amali kwa bid'a, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana siku ya kiyama, wujuhu yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran haliya, nyuso nyingine siku hiyo ya kiyama zitakuwa ni zenye kunyenyekea, zenye kuinama chini. Watu wamepata na udhalili, wameinama chini. Amilatun, nyuso hizo ni zenye kufanya kazi, zilitumika sana duniani, zimeswali sana, zimefunga sana, zimesujudu sana. Amilatun nasibatun, zenye kufanya kazi, zenye kutaabika. Lakini tasla naran hamia, zitaingia moto mkali mno. Kwa nini? Kwa sababu zimefanya amal ala ghairi sunna. Watu wamefanya amal, wamefanya ibada kinyume na sunna. Kwa hiyo haya ndio madhara ya bid'a ambayo atayapata mtu siku ya kiyama. Utafanya amali nyingi kwa taabu kubwa, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala la shay. Katika misingi ya ahli sunna, watarku almirai, na kuacha ubishi. Kuna watu ni mabingwa wa ubishi, abisha. Watarku almirai, na kuacha ubishi, waljidali, na majadiliano, walkhusumati fi dini, na uhasama katika dini. Watu, kuna watu wanapenda ubishana, hana dalili, atabishana tu ili mradi tu abishana, mwisho anakuambia mimi nilikuwa nakujaribu. Ana za'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka almiraa walau kana muhiqqa, hadithi kama qala sallallahu alayhi wasallam, wal hadithi ni Abi Daud. Tume sallallahu alayhi wasallam nadhani katika kitabu sunna, mimi ni mwenye kumdhamini mtu nyumba iliyopo katika ufukwe wa pepo kwa yule ambaye ataacha ubishi hata kama yuko kwenye haki. Wapoteza masaa mawili matatu wabishana tu, wabishana tu nini? Hakuna faida yoyote, hasa katika mambo ya dini. Wa sunnatu indana, na sunna kwetu sisi, sisi ahlu sunna tukisema sunna, atharu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni athari za mtume sallallahu alayhi wasallam, yale mapokeo yaliyopokewa kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Manzila yake ni ipi? Anasema wa sunna tufassiru alquran, na sunna ndio inotafsiri Quran. Uwezo kashika Quran, hadithi usitaje kwanza, sitaka aya semaje hapo, haiwezekani, kwa sababu sunna ndio inotafsiri Al-Qur'an, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, katika surati An-Nahl. Na tumeteremsha kwako wewe Muhammad adh-dhikr, yani wahi, tumeteremsha Qur'an, tumeteremsha wahi kwako wewe ili uwabainishie watu kile kilichoteremshwa kwao ili wao watafakari. upate kutafakari kwa yale yaliyoteremshwa. Kwa hiyo Mtume sana sallam ndiye anetubainishia Qur'ani inasemaje. Kwa sunna wa sunna tutufasiru al-Qur'an wa hiya dalail al-Qur'an, na sunna ina tafsiri Qur'an na hiyo sunna ndiyo dalili za Qur'an. Walaysa fi sunnati qiyasun, na hakuna katika masala ya aqida hapa sunna kwa maana ya aqida. Almuradu bi sunnati huna al-aqida wa nususuha, hakuna katika masala ya itikadi qiyas, hakuna vipimo. Basi ikiwa hivi, kama kule itakuwa kama ukaanza kufananisha mambo katika masala ya kiitikadi, hakuna masala ya kutumia rai katika masala ya itikadi wala kutumia qiyas. Wala tudrabu laha al-amthal, wala masala ya itikadi hayapigibi mifano. Wala tudraku bil-uquli, wala hafahamiki kwa akili, yani kwa maana ukae mtu ufikirie kwa kutumia falsafa zako ukapata basi itakuwa Allah yuko hivi, basi itakuwa hii pia itafaa kuwa sifa ya Allah. Mimi nimekaa nimetafakari nikaona hapa inawezekana ikawa Allah tabaraka wa taala pia sifa hii iko nayo, ukatumia akili yako na mawazo yako na falsafa zako ulizonazo, haitafaa. Wala tudraku biluquli wala alahwa, wala masala ya itikadi hayadiriki kwa akili wala hawa, yani matamanio. Innama huwa litibau, hakika si vingine ni kufuata tu, katika misingi ya Uislamu ni kufuata maandiko, si vinginevyo. Tafuata tu, naam, katika dini kufuata, kufuata kitabu na kufuata sunna, hakuna mjadala katika hilo. Watarkul hawa, na kuacha matamanio ya nafsi. Watarkul hawa, na kuacha matamanio ya nafsi. Wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khasla, na katika sunna zenye kulazimu ambazo mwenye kuacha katika sunna hizo jambo lolote. Wa min as-sunnati al-lazimati, na katika sunna zenye kulazimu, allati ambazo, man taraka minha khaslatan, mwenye kuacha katika hizo sunna jambo lolote, lam yakbalha, hakuzikubali hizo, wa yu'min biha, na hakuzisadikisha, lam yakun min ahliha, hata kuwa katika watu wake. Yani katika mambo, kuna mambo ambayo ni ya sunna yana lazimu, mtu haruhusiwi kuacha jambo lolote katika haya, basi yule ambaye atakuwa hakukubali sunna hiyo wala hakuiamini sunna hiyo hawezi kuwa katika ahli sunna. Mambo yenyewe ni al-imanu bil-qadar, kuamini makadirio ya Allah, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari yake, kuamini makadirio ya Allah, kwamba kuna makadirio. Kivipi? Yani watakiwa uamini kwamba Allah tabaraka wa taala imetangulia elimu yake ya azal. Tukupigia mfano wewe, Allah tabaraka wa taala alikujua wewe kabla hujaumbwa, yani tangu azal, tangu alipokuwepo yeye Allah subhanahu wa ta'ala alijua kwamba utakuja kiumbe wewe. Alikujua wewe na umbile lako litakuwaje, alikujua wewe na matendo yako yatakuwaje, alikujua wewe riziki yako, alijua maisha yako, anayajua tangu huko azal, amejua kila kitu chako. Hii ni nukta ya kwanza ya qadar. Pia Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja na kuwa amekujua, hayo aliyoyajua kwako aliamrisha yaandikwe katika lauhi al-mahfuz kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Kabla mbingu na ardhi hazijaumbwa kwa miaka 1050, aliamrisha yale aliyoyajua kuhusu wewe yaandikwe, yakaandikwa na kalamu, yote makubwa na madogo, ya siri na ya dhahir, yote maisha yako yote yakaandikwa katika lauhi al-mahfuz. Kisha Allah tabaraka wa taala, ulipofika wakati wewe kuja duniani, alikuumba wewe ukaja kwa ule wakati aliotaka yeye subhanahu wa taala. Kisha baada ya hapo, kwa sababu kuna alilmu walkitaba walkhalqu walijad walmashia, na utashi wa Allah, ukaumbwa na yakawa yote yanayofanyika ni kwa utashi wake. Kwa hiyo wewe amekujua, huyu ataletewa mtume na atakuja kwenye zama fulani, na ujumbe huyu utamfikia vizuri, atauelewa, lakini huyu kwa ubishi wake ataamua kushika njia ya kushoto, ataiacha hii njia ya kulia ya haki, atakwenda njia ya kushoto. Kwa hiyo huyu kwa kuwa amechagua njia hiyo, huyu mimi nitamuingiza motoni, na'udhu billahi min dhalik. Au huyu ataifuata haki, huyu atashika njia sawa sawa ya kuliani, na hii itampelekea kwenda katika janna. Andikeni kwamba huyu ni mtu wa peponi. Kwa yote hayo wewe unatakiwa uamini kwamba elimu ya Allah ilitangulia katika hilo na imeandikwa hilo na utashi wake upo na yeye ameumba subhanahu wa ta'ala. Hii ndio imani ya qadar. Sasa kuna watu wanasema hapana, elimu ya Allah juu ya viumbe wake na juu ya ulimwengu imepatikana baada ya kuumba, kwa maana kwamba yeye ajua kila kitu, lakini hapo ulipokaa ajui kwamba ukiondoka hapo utakwenda wapi, lakini ukiondoka ukienda huko anajua. Kwa hiyo wanamtasbishia Allah tabarak wa taala ujinga kabla ya kutokea jambo. Ahlu sunna wao wanasema alijua tangu azali. Ahlul bid'ah wal ahwa katika qadariyya wao wanasema alijua baada ya kutokea, wakaitwa qadariyya, wakasema la qadara wal amru unf, hakuna qadar, yani ilmu iliyotangulia na mambo yote ni mapya kwa Allah. Wao wanamnasibishia Allah jambo hilo, wakanasibishwa na bid'ah, bali ni bid'atun mukaffira. Sasa katika miongoni mwa mambo ya sunna ambayo mtu akiacha jambo lolote katika hayo, ikawa hakulikubali jambo hilo au hakuliamini jambo hilo, hawezi kuwa katika ahli sunna, nayo ni kuamini qadar. Kama ataacha jambo hili la kuamini qadar, hata kuwa katika ahli sunna. Khairi yake na shari yake, wa tasdiqu bil ahadithi fihi, na kusadikisha hadithi zilizokuja katika hiyo qadar, wal imanu biha, na kuziamini hizo hadithi. La yuqalu lima, hapasemwi kwa nini, wala kaifa, wala hisemu vipi, innama huwa tasdiqu wal imanu biha, hakika si vingine ni kusadikisha tu na kuziamini. Kija hadithi kuelezea namna ya qadar na maelezo kuhusu qadar, usiseme kwa nini, kwa nini sasa wewe ndiye motoni, kwa nini vipi, kwani umemuumba wewe bwana, au vipi itakuwaje? Usiseme namna hiyo, huwezi kuwa katika ahli sunna. Wa man lam ya'rif tafsir al hadith, na yule ambaye hajui tafsiri ya hadithi, ni maelezo yake, wayablughuhu aqluhu, na yule ambaye haikuifikia akili yake, ni akili yake imekoma, haikuweza kufikia kwenye kufahamu hilo, faqad kufiya bidhalika, ametoshelezwa na hilo. Kwa lazima ujue wewe kwamba wewe utajua kila kitu, kuna watu wanakuzidi. Kwa hiyo unaweza kutafakari ikawa akili yako bado haijakubalia katika jambo hilo, lakini baada ya siku kadhaa pingine umesoma ukaona kumbe ni hivi, unyesha kwamba huo ndio udhaifu wako. Kwa hiyo kuna mengi zaidi ambayo yako kwako wewe kwa njia namna hiyo. Jambo likuja likubali liko wabisha tu. Kwamba idha wasalafia ndio haki, wewe wabisha tu, wabishana tu. Baadaye ukaona kweli ni haki, uone sasa. Una dalili, una hujja, utetea, lakini kabla ya hapo ulikuwa waminyana kulikweli na kutukana watu. Hivi ndio kawaida ya mwanadamu ilivyo. Sasa inawezekana ukatajua masala au hadithi katika hadithi, akili yako fupi ikashindwa kufikia hapo. Inawezekana. Sasa likiwa hivyo, faqad kufiya dhalika, limetoshwa hilo, wa uhkima lahu, na limefanywa ufanisi hilo kwa ajili yake, fa alayhi imanu bihi, ni wajibu juu yake kuliamini, wa taslimu lahu, na kulikubali. Hadha, yafahamu vema haya, hadha yafahamu vyema haya, wa adamu tasdiqi uqulihim lahu, na kutosadikisha akili zao kwenye hilo, wa annahum yukadhibuna bihi, na kwamba wao wanalikadhibisha hilo, ma annahu hadithun sahihun, na pamoja na kwamba hiyo ni hadithi sahihi, wala yajuzu lilmuslimu yukadhiba bimithli hadha, na haijuzu kwa mfano wa muislamu kukadhibisha mfano wa jambo hili. Hili inawezekana mtu ikawa akili yake haisadikishi hili au akawa analikadhibisha, pamoja na kwamba hadithi hiyo ni sahihi, na haitakiwi kwa muislamu kukadhibisha mfano wa jambo hilo. Unatakiwa ukubali, kubali tosha hapo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.